E hadi bakalım, özlediyseniz. Can kulağıyla dinleyin bizi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten bil lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi efendim, geçen cuma yoktuk. Benim bıraktığım şey ...48. ayette bırakmıştık. Şu anda bir baktım konuya, konu itibariyle orada bırakmışız. Hatırlarsanız daha evvelki 2-3 cumada cennetliklerle cehennemliklerin birbirine konuşmalarını ele almıştı Yüce Allah. Cennetlikler cehennemliklere soracak, cehennemlikler cennetliklere soracak. Araf'ta olanlar, o yüksek makamda olanlar her iki tarafı görecek, tanıyacak. Efendim demiştik, onları anlatmıştık. Ve ardından şimdi Araf ashabı şöyle konuşacak cehennemliklere. Cennetliklere konuşmasını anlatmıştık. Cehennemliklere nida edecekler şimdi. Bakalım ne söyleyecekler. Şimdi Beyazıt Hoca geldiği için ona bir özet söyleyeyim. Araf'ı yanlış anlatmışlar bize. Araf yüksekte olanlar, cennete giremeyen diye bize işte köpeklerin, kedilerin, şunların, bunların, ahmakların olduğu yer olarak söyledi. Ay yanlış. En üstte olanlar onlar. Buradaki vehum yatmaun istiyorlar manası değil. Hayır. Emin olarak kendileri cennete gireceğinden emin olan insanlar bunlar. En yüksek adamlar. Yani her iki tarafı da görüyor, her iki tarafı da tanıyorlar. İdi. Bunu bize yanlış anlattılar. Şimdi bunlar cehennemlikleri seslenecekler o yüksek makamda, Araf'ta yüksek makamda otururken bunlar cennetlikleri görecekler, onları tanıyacaklar, onlara konuşacaklar. Selamun aleyküm diyecekler onlara. Ondan sonra cehennemliklere şimdi ne konuşacağını oraya gelmiştik. Ve nereden? Nida edecek, seslenecek. Ashabul Araf. Araf halkı ricalen bir kimseye, kimselere ya'rifunehum onları tanıyorlar. Bisimahum simasından tanıyorlar. Simasından tanıdıkları adamlara o Araf'taki yüksekte oturan insanlar seslenecekler. Galu diyecekler. Ma avna ankum cem'ukum ve ma kuntum teştekbirun. Size topladıklarınız, cem ettikleriniz mallarınız veya cemaatiniz, içinde bulunduğunuz grup size fayda verdi mi? Ve ma kuntum testekbirun. Ve siz kibrediyordunuz dünyada. Kibirli davranıyordunuz Allah'ın ayetlerine karşı. Kibirli davranıyordunuz onun dinine karşı. Hafife alıyordunuz. Veya Müslümanlara hava atıyordunuz. Siz yukarı sınıftaydınız. Yukarı sınıftan kendisini görüyordunuz. Efendim camiye girip namaz kılmayı, efendim şunu yapmayı, bunu yapmayı, oruç tutmayı çağ dışı görüyordunuz. Kibir yapıyordunuz. Şimdi sizin o topladığınız mallarınız veya o grubunuz efendim size fayda verdi mi diye seslenecekler. Öyle akılsızların gittiği bir yerde bu nasıl seslenecek bunu? Nasıl tanıyacak bunu? Araf'taki demek en iyi Müslümanların bulunduğu yer anlamına geliyor. Onun için şimdi burada geçenlerde hatırlarsanız söylemiştim. Mahşerde insanların simasından ne oldu belli olacak. Yani adama sorma lüzum yok. Sen tanımıyorsun. Hangi asırda yaşamış adam? Nereden tanıyacaksın onu sen? Ama biz orada insanları tanıyacağız. Yüzünün renginden. Hatırlarsanız Ali İmran suresine gitmiştim. Orada Allahu Teala fe emmellezine yallat vucuhum fe fi rahmetillah. Efendim yüzü bembeyaz olanlar Allah'ın rahmetinin içinde olacaklar. Ve emmellezine sveddet vucuhum. Bir kısmının da yüzleri simsiyah olacak. Böylece beyaz ve siyah mahşerin rengi olacak. Cennetin değil de mahşerin rengi. İnsanlar orada siyah beyaz. Gördüğün zaman adamın siyah yüzlü olduysa günahkar. Günahlar yüze vuracak orada. Bu dünyadaki yanlışlarımız, inkarımız, şunumuz, şirkimiz, mirkimiz neyse yüze vuracak. Sen onu gördüğün zaman da anlayacaksın ki bu adam cehennemlik. Yoksa nereden tanıyacaksın? Veya başka birine bakacaksın, bembeyaz adamın nurlu bir yüzü var. Ha o demek ki cennetlidir. Bu Araf'takiler de işte bu şekilde simalarından tanıyacaklar diyor bir grubu. O simasından tanıdıkları bunlar işte o simsiyah olanlar ki diyecekler onlara ki ne oldu? Hani topladığınız mallar hava atıyordunuz dünyadayken veya grubunuzda hava atıyordunuz. Efendim çoktunuz o zaman güçlüydünüz. Siyasi erki elinizde bulunduruyordunuz. Hava atıyordunuz, rüzgar estiriyordunuz toplumda. Müslümanlar arasında rüzgar estiriyordunuz. Hani? Faydasını gördünüz mü şimdi? O kibrinizin faydasını gördünüz mü şimdi? O dünyadayken. Dolayısıyla çok ilginç bu adamlar. Bu Araf'takiler çünkü onların durumlarını analiz yapabilecek, sorular sorabilecek durumda. Onlara muhatap olabilecek durumda. Bize kalırsa Araf'ta akılsızlar. İşte şeye gidemeyenler, işte çocuklar, mocuklar, hayvanlar, mayvanlar orada olacakmış falan. Alakası yok. Adam bak nasıl konuşuyor şimdi. Cehennemlikten konuşuyor. Ehaulay. Bunlar mı? Bunlar mı? Ellezine aksemtum. Yemin ediyordunuz. La yenaduhumullah bir rahmet. Allah'ın rahmetine nail olamayacak diye yemin ettiğiniz bu adamlar mı? Şimdi cennetlikleri gösterecek onlara. Cehennemliklere cennetlikleri göstererek bu sözü söyleyecekler. Diyor Allah. Yani o siz dünyada ha bu adamlar ha yılda yürüyemez bir şey söylüyor. Süpürüntüdeki bu adam Allah'ın rahmetine gitti de biz rahmette kalacak geriye diyordunuz hani. Hani de yemin ediyordunuz. Şimdi burada hakikaten aynen bugün anlatıyor. Bu ayetler sanki burada şu anda cereyan ediyor. Burada cereyan ediyor, oraya da gidecek bu iş. Yani burada Müslümanları hafife alıp, onları küçümseyen, onlarla alay eden, onlara gülen, yalhakun diyor ayette. Efendim, anlattım size hatırlarsanız. Efendim, Mutaffifin suresinde Allahu Teala bunu söylüyordu. Yetegamezu. Efendim gamze atıyor gamze. Ha ben Müslüman. Ha bu oldu Müslüman da şimdi ha bu dedi ya cennete de biz gidemeyeceğiz o kadar ya. Ha bu Allah'ın rahmetine ne işi var? Diyordunuz hani diyordunuz ya. Bak. İnnellezine ecremu kanu minellezine amenu yalhakun. İman edenlere gülüyorlar diyor o suçlular. Ve idâ merru bihim yetegamezu. Onların yanından geçtikleri zaman da böyle göz atıyorlarmış, gamze atıyorlarmış. Ha bu ne bak abi ne? Süprüntüye bak abi ne? Adam. Ha bu adam ne bunlar ya? Zavallı bunlar ya. Ve izen galebu ilahiliyim galebu feki. Ve böyle alay alırdınız, kibir yapardınız da ailenize döndüğünüz zaman da grubunuza döndüğünüz zaman da efendim çok mutlu olurdunuz, neşeli olurdunuz. Bak şimdi bunlar tabii bu gamzeler, bu efendim laf atmalar, bu gülmeler şimdi yüz yüze olmuyor. Çok nadir oluyor yüz yüze. Bunlar şimdi makaleyle oluyor, kitapla oluyor, gazete yazarlar, köşe yazarları yapıyor şimdi bunu. Şimdi değişti. Gülme tarzı da değişti. Gamze tarzı da değişti. Gamze atma, göz atma. Şimdi adam makalesinde oturuyor evinde yazıyor makaleden gamze atıyor sana. Alay ediyor. Kitabıyla. Peygamberin karikatürünü çizerek. Efendim dünya küçüldü artık. Orada karikatürü çiziyor haberi buraya geliyor hemen derhal. İşte bunu siz mi böyle Yemin ediyordunuz ki bu adamlar Allah'ın rahmetine ulaşamayacak, öyle mi? Bak şimdi nasıl rahmete gelip bak onlar cennete giriyor. Siz ne oldunuz şimdi? Hani siz? Ne oldu? Udhulul cennete. Cennete girin. La hofun aleykum ve la entum tahzenun. Sizin için bir korku ve bir kederlenme, bir mahzun, bir üzüntü olmayacak. Olmayarak cennete girin diyecekler. Bir rivayete göre bunu melekler diyecek. Bir rivayete göre o Araf'takiler diyecek bunu. Yani Araf'takiler cennetliklere diyecekler bunu. Şimdi hangisi doğrudur diye alimler bazıları söylemişler işte bunu söyleyecek bu sözü cennete girin korku yoktur size, kederlenme de yoktur size diyecek olan kimdir diye tartışmışlar. Kimi demiş ki bunu söyleyecek Araf'takiler, kimi demiş ki hayır melekler diyecek, Allahu Teala'nın emriyle melekler diyecek. Buna bir delil arayacak olursak Zümer suresine gitmemiz lazım. Orada meleklerin söylediği ortaya çıkıyor. Yani bu sözü cennete girin sözünü Araf'takiler değil de meleklerin dediğine dair delilimiz efendim dedim bu neydi o suresi? Zümer suresindeydi. Nerededir o? وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَا Selamun aleyküm dıptum fedhuluha halidin dedi bu. İşte burada melek bunu söylüyor. Diyor ki Allahu Teala buyuruyor ki burada takva sahipleri sevk edilecekler. Nereye? Allah'a saygı duyanlar cennete. Grup grup zümera grup grup. Hatta ilacaha oraya gelince ve futihat ebvabuha o cennetin kapıları açılacak. Ve gâle lehum diyecek onlara hazanetuha o cennetin bekçileri diyecek selamun selam size dıptüm siz çok temiz iş yaptınız dünyada ya çok temiz iş ürettiniz ya çok iyi işler ürettiniz ya fedhuluha halidin şimdi buraya girin bu cennete süreli olarak girin bu cennete diyecekler diyor. İşte bu sözü melekler dediğine göre buradaki sözü de melekler diyecek ilkesi doğru oluyor. Delilimiz var yani. Delil getirdik buraya şimdi buradan. Bunu da ben yapmam lazım tabii doğal olarak. O tartışmayı sıfırladık. Tartışmayı kaldırdık ortaya. Yani alimlerin tartışmasına lüzum yok. Efendim, niye? İşte orada ayet söylüyor. Sonra cehennemlikler bu sefer cennetliklere seslenecek. Ta yukarıda söylemiştik onu. Kaçıncı ayette o? 44. ayette cennetlikler cehennemliklere seslenmişti. Ne demişti onlara? Aa, Rabbinizin vaat ettiğini şimdi buldunuz mu? Biz bulduk demişler. Bu sefer cehennemlikler cennetliklere seslenecek. Ne diyecek? Ve nâda nida edecek. Ashabun nâri cehennem ehli ashabel cenneti cennet ashabına seslenecekler. Ne diyecekler? En efilu bizi akıtın. Akıtın. Akıtmalarını söyleyecekler. Aleyna bize minel mai sudan. Su akıtın. Ev mimma rızakakumullah yahut Allah'ın size rızık olarak verdiğinden bize verin. Galu diyecek cennetlikler. İnna Allah'a mutlaka Allah harramahuma alel kafirin. Bunu kafirlere yasak kıldı, haram kıldı diyecek. Yani bu suyu size haramdır. Bu su size yasaktır. Bu rızıklar size haramdır diyecekler. Şimdi öyle bir ilginç ki beynehuma hicab var ya, aralarına bir perde var. Yani cennetlikler cehennemliklere, cehennemlikler cennetlikler konuşacak. Bu kadar yakın komşu. Bu kadar yakın ve komşu. Yani orada bir diyalog var. Bir konuşma var. Olacak ya. Böyle uzakta değil yani cennette cehennemde. Yan yana. Komşu. Sesler duyulacak, konuşuklar duyulacak. Allah-u Teala o konuşukları anlatıyor bize bu dünyada. Caydırmak için bizi kötüden, iyiye de teşvik etmek için bunlar tabii bu Kur'an-ı Kerim'de yer alıyorlar. Şimdi cehennemlikler cennetliklerden su isteyecek. En efilu aleyna minel ma'. bize su akıtın. Su kavramı orada da var. Su olayı orada da var. Fakat buradaki su ile oradaki suyun farkını Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 15. ayetinde söylüyor. Yani buradaki su ile oradaki suyun farkı. Nedir o? Ama ikisi de su, ma. İkisi de ma. Orada diyor ki Yüce Allah. مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعُدَ الْمُتَّقُمْ فِيهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ غَيْرِ آسٍ. İşte bu, fark bu. Yani bu dünyadaki su bozuluyor. Biraz durduğu zaman hemen yosunlanıyor. Fakat oradaki cennetteki sudan akan nehirler var diyor. Sudan nehir, fiha, o cennette vardır. Enharun, nehirler, mimmain, sudan, gayri asin, bozulmayan sudan. Dolayısıyla buradaki suyla oradaki suyun farkı işte bu bozulmama olayından kaynaklanıyor. Yoksa orada da su kavramı var. Su da var. Şimdi tabii yanıyor bu cehennemlikler. Yanınca bunu ne söndürür? Su söndürür. Bu sefer de cennetliklerden su isteyecekler. İşte bakınız, bu dünyada yanlış inanç, yanlış davranış orada ateşe dönüşüyor. Ve o ateşi söndürmede ihtiyaç duyuyor, suya ihtiyaç duyuyor. Evmin mağrada bakumullah, yahut Allah'ın size verdiği rızıktan bize verin. Bakın şimdi bu dünyadayken rızkın Allah verdiğini kabul etmiyordu adam. Şimdi oraya gitti, bakın inandı şimdi. O cehennemlik. Allah sana bu rızkı verdi diyor şimdi. Bak, Allah'ın size verdiği rızıktan bize verin. Ama bu dünyadayken Allah'ın o rızkı verdiğini kabul etmiyordun sen. Ha? Ben kazandım diyordun. Karun gibi. Kâle innemâ ûtîtü âlâ ilmin indî. Hani anlatmıştım size. Karun'a dediler ki hayır yap, iyilik yap, dünya için, ahiret için falan. O dedi ki, ben bunu bilgimle kazandım, ekonomi bilgimle kazandım parayı. Neye vereceğim onu, onlara yardım edeceğim, fakirlere yardım edeceğim. La hava atıyorum. Sen kazandın parayı diyordun. Sen kazandın serveti diyordun dünyadayken. Ama şimdi bak nasıl itiraf etti onu. Bak şimdi ayetin kendisi bunu söylüyor ya. اَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ Allah size rızık olarak verdiğinden bize akıtı verin. Orada itiraf ediyorsun Allah'ın verdiğini. Bu dünyada itiraf etseydin ya. Çok ciddi bir konu bakın. Çok ciddi bir eğitim veriyor burada. Muhteşem. Yani tabii bu ayetleri kafirler okuyacak değil. Bu ayetleri biz okuyacağız. Bizi terbiye ediyor Allah-u Teala. İnananları terbiye ediyor burada. Çünkü biz hata yapıyoruz. Ben de hata yapıyorum. Allah bizi affetsin. Yoksa böyle yaptığımız yanlış konuşuklardan bizi sorguya çeker. Ben yazdım bu kitabı. Ben yaptım bu serveti. Oo. Sen kimsin? Sen kimsin? Ama böyle biz tanrılık taslaklıyoruz. Hata yapıyoruz. Yani o ayet olmasa Bakara suresinde var ya. Bittik. Bittik olacak. La yu'ahidukumullahu billevvi fi eymanikum. Olmasa var ya. Aa, biz gittik. Oraya güveniyoruz. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki böyle ağzınızdan gelişi güzel yaptığınız yeminlerden dolayı ben sizi sorgulamam yani. Sorgulursa bittik. Yanlışlarımız. Hata yapıyor. Evet. Şimdi demek ki orada da suyun olduğunu ama bu suyun bir farkı olduğunu Ahkaf suresi, pardon, Muhammed suresinin 25. 15. ayetiyle açıkladık onu. Galu diyecekler. Cennetlikler, bu suyu isteyenlere, İnnallâhe Allah harramahuma, onu haram kıldı, yasak kıldı, alel kafirine, kafirlere yasak kıldı bu suyu. Bu sudan size veremeyiz, böyle bir yetkimiz yok. Burada muhteşem bir anlatım var, muhteşem bir metot var, muhteşem bir eğitim anlayışı var. Şimdi cennetlikler Allah'ın haram kıldığını söylüyor. Bak şimdi. O Allah'ın haram kıldığında tasarruf yapma hakkına sahip değiliz. İşte bu dünyada Allah'ın haram kıldığına haram kıldığına itibar saygı gösteriyor musun? Aç! Bunu yapan orada konuşabilir. Bu dünyada Allah'ın haram kıldığını işlersen iş tehlikeye girer. Bak orada bile, cennette bile Allah'ın haram kıldığına saygı duyuyor. Allah-u Teala bunu haram kılmıştır kafirlere. Onun için burada böyle bir şey yoktur. Çünkü bu Kur'an'da burada okumuş. Bu ayeti biliyor o cennetlikteki adam. Bak burada söylüyorum işte yani. Burada söylüyorum. Allah söylüyorum. Yasak kıldım orada. Kafirlere yasaktır. Sol. Kavrulsunlar onlar. Onlar bu dünyada da kendi akıllarını, kendi gönüllerini kavuruyorlardı. O nefislerinin cehennem ateşinde akıllarını yaktılar onlar. Onlar gönüllerini yaktılar, imanlarını yaktılar. Şimdi yansın onlar. Bu dünyada cehennemi yaşattın kendine sen. Bak gelecek aşağıda. Bu dünyada sen kendi kendine cehennemi yaşattın. Attın o aklını, attın o efendim gönlündeki inanç duygusunu, imanını, cehennemin nefsinin ateşine yaktın götürdün onu. Şimdi burada su yok bu lezzet, burada su yok. Burada su yok. Sen bu dünyada Allah'ın haramlarına saygı duymadın ki, Allah'ın yasakladığını yaptın, farzlarını yapmadın. Dehşet bir şey. Şimdi bu diyaloğu düşünebiliyor musunuz? Bu diyalog olacak orada. Bunu niye anlatıyor bize Allah-u Teala? Esas işin konusu, ana noktası bu da bizi eğitiyor. Yani bu diyalog olacak diyor. Hangi taraftansın? Tarafını bul diyor. Tarafını bul. Neredesin? Ona göre bu laflara muhatap olma orada. Cehenneme giderek bu laflara muhatap olma. Kimdir bu kafirler diye bir soru soralım. Yüce Allah'a, ya Rabbi. Bu suyu ve rızkını kafirlere haram kıldın diyorsun. Kimdir bu kafirler diye bir soru soracağız. Sorduğumuz zaman hemen alttaki ayet cevap veriyor. Yani Allah-u Teala bu soruyu soracağımızı biliyor. Tanrı Allah. Bildiği için kullarım bana bu soruyu sorarlar, cevaplandıramazlar da ben cevaplandırayım onu bayağı diyerek alttaki ayette cevaplandırıyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَدُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا Aman aman aman aman aman aman. Ooo. Çok tehlikeli. Şimdi bak. İşin içerisinde ben de girebiliyorum ha. Ooo. Şimdi iyi dinleyin. Sıkı durun. Bunlar Kur'an'da birkaç yerdedir bu ayet. Bir tanesi Enam suresindedir. Ooo. Bu adamlar, bu kafirler dinlerini oyuncak ve eğlence edindiler. Adamın dini var. Baba. Neyse mana vereyim de tamamını mana vereyim de olsa döneyim açtım aslında. وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini eğlence ve oyun edindiler. Bir, iki, dünya hayatı onları aldattı. Üç, فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَا يَوْمِهِمْ هَذَا Bugüne, bu mahşerdeki toplantıya, öldükten sonra dirilmeyi, kıyameti unuttular. O unutanları ben de şimdi unuttum diyor Allah-u Teala. Unutan unutulur. Bu adamlar, bu kafirler bunlar. Ahirete inanmayı unuttu. Allah'a kavuşacağını, o güne kavuşacağını unuttu diyor. Etti, üç mü etti? Üç, dört. Ve mâ kânû bi âyâtinâ yecadûn. Bizim ayetlerimizi de inkar ediyorlardı. İşte kafir dediği o suyun haram olacağı kişiler bunlar. Bu dört özelliği var. Aşağı arkada da var. Burada da var. Efendim ama bu ayette şimdi dört tane saydı. Şimdi bunun analizini yapalım. Yani bu ayetin açıklamasını yapalım. اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki o kafirler ki اِتَّخَدُوا اَيْد۪ينَهُمْ لَهْوَنْ وَلَعِبًا Dinlerini eğlence ve oyun edinenlerdir. Bugün aynen böyle. Adam diyor ben Müslümanım diyor. Ama dini alaya alıyor. Farkında değil adam. Ne garip bir dünya. Şimdi televizyonda izliyorum ben adamı, bakıyorum. Şimdi adam, ben de Müslümanım diyor ya. Ben de Müslümanım diyor. O Müslüman lafı geldiği zaman, tamam. O da varım diyor. Ama gel gör ki, dinin neleriyle alay ettiğini farkında değil. Değil. Şimdi bir taraftan diyor ki, iyi dinleyin. Bir taraftan diyor ki, hani geçen anlattım size aydınlık felsefesinin durumunu. Adam diyor ki bir tarafta ben Allah'a inanıyorum. Ya Allah o gökte dursun benim işlerime karışmasın ya. Bu dünya işlerine karışmasın. Benim ahlakıma mahlakıma karışmasın ya. Dursun oraya. Aydınlık felsefesi. Yani onları saymışım size o filozofları biliyorsunuz. Voltaire vardı, Jean-Jacques Rousseau vardı, David Hume vardı, Kant vardı, Jean-Paul Sartre vardı filan filan. Allah orada dursun oraya, buraya ne iş var? Bakar benim işime karışmasın. Lan sen dalga mı geçiyorsun Allah? Sen şimdi babasın, annesin değil mi sen şimdi? Doğurdun çocuğu, baktığın çocuğu diyeceksen ki karışma şimdi, otur oraya yaşa. Ne karışır? Dese sana ne olursun sen? Sen baba anne olarak diyor, tabiatta bunu yaşıyorsun ya. Ya kardeşim, hebe kardeşim. Seni yaratıp besleyip büyüten Allah'a karışma işi be. Havale bak sen şimdi. Havale bak ya. Ya senin doğurduğun, büyüttüğün çocuk seni takmazsa inanıyorum ha işte biyolojik babamsın, anamsın sen yani ha. İşte doğurdun beni, keyfine doğurdun beni diyor. Babasına diyor ki anasına. Böyle gençler var. Bana telefon ediyor baba. İzdırabım çok diyor hocam. Ne? Oğlum böyle diyor bari. Ben de diyorum ha haramla mı büyüttün, helallar mı büyüttün? Bir söyle be abi benim diyorum, adam çakılık alıyor. Ya olacak iş mi? Ha şimdi konuşacağız onu hutbeden. Aile konusunu. Şimdi ya kardeşim sana ula geceni gündüz demedin, etmedin, yapmadın. Büyüttün çocuğunu. Söyleyecek sana ki vallahi sen o cinsel zevkinden dolayı doğdun ben dünyada. Sen ne işte biyolojik babamsın. O kadar aramızda bir biyolojik bağ var. Hiç takmayalım seni. Dese sana ne olursun sen? He? Sen nasıl bunu Allah'a söylersin seni yaratan Allah'a? Takmayalım seni. Senin dinim, dinim minum filan filan. Sana inanıyorum ha. Yarattım ben o kadar işte yani. Yarattım ben ama işte senin dinin minin alakası yok. İşte bu. İşte bu kafirlere benim suyum haramdır. Bu dünyada su verdim ama orada su yasak. Aman Allah. Fakat bu ayete Muhammed Esed muhteşem bir mana verdi. Allah ona rahmet eylesin. Allah onun cennetini, makamını efendim cennet eylesin. Şimdi bu verdiğimiz mana klasik mana. Dinini eğlence ve alaya oyun edinenler. O bak ne mana verdi. Dedi ki eğlence ve oyununu din edinen. Aman Allah. Dinini eğlence ve oyun edinen klasik mana. O dedi ki eğlencesini ve oyununu din haline getiren. Ooo bu da muhteşem. Dolayısıyla. Bu da muhteşem. Ana. Bu Muhammed Esed mübarek adam bunu okuduğum zaman Allah dedim bu adam dehşet adammış ya. Hakikaten. Ha bu verdiği mana yeter. Yeter. Muhammed Esed başka bir şey yapmasa iyi bir şey yapmasaydı Kur'an-ı Kerim'e yeterdi. Daha neler yapmış. Da. Bak. Bir şey yaptın mı buradan anılırsın. Kürsüne sana dua ederler. Cemaatte amin der. İşte arkaya bırakacağım budur. Şimdi bu Yahudi dönmesidir bu adam. Yahudilikten Müslümanlığı kabul etti. Ve muhteşem bir Kur'an kültürüne sahip oldu. Muhteşem. Efendim. Şimdi bu açıdan mana verelim şimdi buna. Yani bu yorumunu Muhammed Esed'in manasından giderek verelim şimdi. Eğlencesini ve oyununu din haline getirenler. Şimdi Müslüman ne olması lazım? Servetini neyin uğruna harcar? Allah'ın uğruna. Allah nereye harcayacaksın demişse oraya harcar. Müslüman böyle. Fî sebilillah. O sebilillahı da açıklar başka ayetlerde. İşte fakire, toprakta sürünene, işte şununa, borçlusuna, efendim yolda kalmışına, şununa sıralar olur. Köleyi azat etmeye, özgürlükler uğruna demektir o. Köleyi azat etmeye, efendim hala klasik mana veriliyor. Özgürlükler uğruna yatırım yapan, infak eder, zekat verir. Böyle bir anlayış var Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi, o fî sebilillah Allah-u Teala açıklıyor onu. Sen oraya vermiyorsun da oyun ve eğlencene harcıyorsun servetini. Oldu Tanrı'nın o. Dinin oldu o işte senin şimdi. Oldu. Hayatını, servetini neyin uğruna harcıyorsan onun uğruna din edindin onu sen işte. Onu din edindin sen işte. Ama muhteşem bir mana canım. Bazılarının eğlence ve oyunu onun dini haline gelmiştir. O nasıl beş vakit namazda camiye gidiyor adam Müslüman, o da beş vakit namaz pub'a gidiyor, pavyona gidiyor, bara gidiyor. O iş akşamı beklemiyor, namaz zamanı geldi onun gibi. Onun namazı o, akşam ne zaman içecek? Onu bekliyor şimdi, gece içecek, ha, akşam içecek. Ha. O ne zaman akşam olunca da gidecek, efendim çilingi sofrasını kuracak, ona ver. O onun ibadeti oldu işte, din. İşte o, Hazreti İbrahim'in babasına söylemiş olduğu söz bu. Ya ebeti la ta'budi şeytan inne şeytane kâne lirrahmâni asiyya. Babasına dedi ki Hazreti İbrahim, babacığım bu şeytana kulluk et, şeytana tapın. Bu şeytan Allah'a asi olmuş, Rahman'a asi olmuştur dedi Hazreti İbrahim. Tapıyor şeytana. Ha, bu insanlar da şeytana tapıyor bu insanlar işte. Şeytan öyle diyor. Senin namazın. Sen bırak o beş vakit namazını şimdi. Ne yapacaksın sen onu şimdi? Orucun oruç tutulur mu şimdi? Sen. Senin namazın pavyonda, bardadır kardeşim. Git orada içki iç. Daha odur işte. Senin ibadetin budur. Senin dinin budur. Öyle değil mi şimdi? Yalan mı? İnsanlar böyle yapıyorlar şimdi. Ama bak ayet. Ama muhteşem bir mana vermiş. Rahmetli eğlencesini ve oyununu din haline getirenlerdir o kafirler. Vay vay vay vay vay. Tabi bu eğlenceyi ve oyunu kim emrediyor sana? Nefsin. Nefsine tapıyorsun. Bu sefer diyor ki Allah-u Teala اَفَرَاَيْتَ مَنِتْ تَخَدَ اِلٰهُ هَوَاهُ. Hevasını, nefsini Tanrı edineni gördün mü diyor ya Muhammed, gördün mü? Kur'an'da iki ayet duruyor. İki. Birisi Furkan'da, birisi Câsiye. Öyle nefsini Tanrı edinmiş adam, nefis emredir ona. İçeceksin kardeşim diyor. Efendim ben nereye gideceksin kardeşim diyor. Yani günahları saymaya lüzum yok burada. Kim itiyor biz oraya? Şeytan, nefis. İşte nefsini Tanrı ediniyorsun. Onun da bir mescidi var. Onun da bir ibadethanesi var nefsin. İşte o ibadethaneye gideceksin. O bar pavyonlara falan gideceksin. Mecbursun yani. Onun mescidi orası. Nefsin ibadethanesi orası. Mabedi orası. Aman Allah. Ve burada biz bir daha rahmet okuyoruz ruhuna Muhammed Esed'in. Muhteşem bir mana vermiş. Bu bir. Şimdi dinini o bir türlü şimdi klasik manadan hareket edelim. Yani eskiden beri gelen bir mana var ya, dinini eğlence ve oyun edinen insan açısından hareket edelim. O manadan şimdi işte bu grubun içine ben olabilirim. Bu manadan hareket edebiliriz. Yani ben bu insanlara fetvayı verirken Allah'ın diniyle alay edebilirim. Yanlış fetva verirsem alay alabilirim. Eğlence edinebilirim. La bu din eğlence olur mu? La bunu biliyorsan vereceksin fetvayı. Bilmiyorsan konuşacaksın. Bu kadar basit. Ya bu din dalga mı geçiyorsun? Görüyorsun işte televizyonlarda neler konuşuyorlar. Ya kardeşim bu din adına nasıl konuşuyorsun sen böyle ya? Sen alaya mı dalgaya mı alıyorsun sen bu dini ya? İşte bir insan dini var, baba dini var ama onu alaya, oyuna alıyor. Eğlenceye alıyor. İşte benim de dinim var, senin de dinin var. Sen de kafadan saçmalarsan dinde, kahve köşelerinde oturup bana göre din böyledir, Allah'a göre yok. E şimdi ne diyor adam? Falan mezhebe göre din fetva veriyor. Falancı böyle dedi. Ya kardeşim dini o mu koydu? Dini Allah koydu. Burası sana sorulan sorunun Kur'an'dan ayetini biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorsan konuşacaksın. Konuş. Ahmet'in Mehmet'in sözüyle din olmaz. Sen dalga geçiyorsun dinle. İşte onun için diyoruz ki Kur'an eksenli bir eğitim olmadıkça bu dinle alay ediyoruz. Dalga geçtiğimizin farkında değiliz. Yani ne yaptığımızın farkında değiliz ya. Çocuk gibi. Adamların beyni, kültürü, bilgisi çocuk dinde ya. Çocuk. Çocuk ne söylese söyle, konuşur. Bakıyorum adama, hayret ediyor. İnanın evim bana mezar oluyor. Çünkü ulaşamıyorum oraya. Ulaştığım zamanı görüyorsunuz, dinliyorsunuz da ulaştığım yerde nasıl paçavrayı çeviriyorum. Maymundan gelmiş diyor dini. Bir de almışlar bir iler taktesi profesörüm. Bağlandım oraya. Perişan ettim. Darmadan kendini kırdım adamı. Ya yeter be bu dinimizde çektiği ya. Ya kardeşim böyle bir şey var mı ya? Böyle bir din var mı ya? Ya sen bu Kur'an-ı Kerim bilmedikçe sen nasıl konuşacaksın din hakkında ya? Dalga mı geçiyorsun bu işle ya? Allah Allah. İşte o zaman Furkan suresindeki ayet akşam biz diye bir televizyon var orada bir adam konuşuyor muhteşem konuşuyor muhteşem biz diye bir televizyonda akşam oturdum dinledim adam konuşuyor ha şimdi Allah-u Teala Hazreti Peygamber'in bir hadisini ayet olarak bize gönderiyor bak hadis ayete dönüşüyor Furkan suresinde. Bakale Resulü peygamber dedi diyor Allah. Peygamber bize diyor ki peygamber böyle dedi. Yalvardı bana. Ya Rabbi ey Rabbim. İnne kavmi ittehadu hazel Kur'ane mehcura. Benim kavmim bu Kur'an'dan hicret etti. Terk etti bıraktı onu. Gitti. Peygamber bunu söylemiş. Aman Allah. Biz terk ettik Kur'an'ı. Anlıyor musunuz? Bak peygamberin duasını söyledim size. Allah'a yakarışta bulundu. Ya Rabbi dedi. Abi benim kanun Kur'an-ı Kerim terk etti. Hicret etti ondan. Hicret etti. Ayrıldı gitti. Bıraktı benim Kur'an'ımı. Kur'an'ı bıraktı ya Rabbi. Peygamber söyledi bunu. Bu ayete dönüştü. Levh-i mahfuzu efendim şey etti. Sastı. Yani peygamberin bu sözü levh-i mahfuzu sarstı onun ayet olarak geldi kardeşim ya. Ya Rabbi duyuyor musun ya Rabbi? İşte bu. Biz alay alıyoruz bu dini. Ha ciğerimi bir yarsanız. Ha bu kabrimi bir yarsanız bir baksanız. İşte bu konuşulan fetvalar. Bak iyi konuşana iyi konuşur diyoruz. Akşam şakır şakır dinledim adamı. Döktürdü ya döktürdü. Bir beyaz saçlı bir adam. Yazarmış böyle hoca da değilmiş. Profesör da değilmiş adam. Döktürdü ama. Evet. Yani çok ağır bir yükün altındayız biz. Yani burada bu kürsüde konuşmak kolay bir olay değil. Ne dedim size ben buradan cehenneme gidebilirim. Bunun hiç şakası mıkası yok bu işin. Sonra aynısını şeyde de var. Enam suresinde demiştim size hatırlayın. Öyle bir şey demiştim ya size. Bak burada da aynı konu ediniyor Yüce Rabbim. Bak. Ha burada da başta bir emir veriyor peygamber. Ve derillezine ettehadu dinehum le'iben ve lehven. Ya Muhammed. O dinini oyun ve eğlence edinini bırak. Bırak diyor. Bırak onu. O adam değil. Onunla uğraşma. Onu eğitemezsin. Adama diyorum ayet. Adam ayeti kabul etmiyor. Bu sefer dememeye bakıyorsun. Çünkü adam dinden çıkıyor. Bu sefer dememeye çalışıyorsun ya. Adamı dinden çıkamamak için. Olacak iş değil. Şimdi hem o ayette hem bu ayette ikinci özellik müşterek. وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı, hoca yazıyorsan onun numarasını vereyim sana. Efendim, Enam suresi ayet 70. Muhteşemdi bu ayet. Bunu baştan aşağı yapmak lazım. Ha, bu ayete bak. Efendim, neyse biz buraya geçelim. Dünya hayatı onları aldatmıştır. Yani o kafirler o suyun haram olduğu cehennemde cennetliklerin haramdır kafirlere dediği o kafirlerin ikinci özelliği dünya hayatı onları aldattı. Dünya hayatına taptılar. Dünya hayatının dışında bir hayatın olduğunu, bir ahiret hayatı olduğuna inanmadılar. Dünya hayatı cazibesi, dünya bir cazibedir. Dünya bir cazibe yeridir. Dünyanın nimetleri insanı çeker. İnsanı aldatır. Onda bir zevk vardır. Ve bunların hep eğitimini yapar. Mesela Ali İmran suresinin şimdi ikinci sayfasında efendim Allahu Teala züyyine linnâsi hubbu şehevâti minel nisâi vel benîne vel ganâdîril mukandarati minel zehebi vel fıllati vel haylil müsevvemeti vel en'âmi vel hak lâlike metâhul hayâti d-dünnâ ve Allahu husnul bâ ve Allahu inde husnul bâ. Yani orada sayıyor dünyanın hangi şeyleri, eşyaları, varlıkları insanın cazibesini çeker, dikkatini çeker de onların peşine takılıp gideceğin işte altınıyla, gümüşüyle, atlarıyla beslenmiş atlarıyla. Şimdi tabii o Allahu Teala orada at diyor, binek, efendim şimdi binek uçak oldu, şimdi oldu efendim Mercedes, efendim şunlar bunlar, bunlar çekerler insanı diyor Allahu Teala buyuruyor. Çocukların, hanımlar, kadınlar. Bunlar dünya hayatının cazibesi olarak çekilir diyor. Ama bunlar unutma ki bunlar dünya hayatının bir geçici metaidir, geçimliğidir. Esas makam işte Allah katındadır diyor Allahu Teala. Ama bu insanlar o dünya hayatının cazibesine kendilerini kaptırmış. Fakat çok ilginç bir cümleyle burada Yüce Allah anlatıyor konuyu. Dünya hayatını fail yaptı. Dünya hayatı aldattı onu. Sanki dünya hayatı canlıymış gibi fiili yapan o. Aldatma işini yapan dünya hayatı. Demiyor. Dünya hayatını onlar aldandı demiyor. Dünya hayatı onları aldattı. Yani dünya hayatı bir fail olarak cümlede yer alıyor. Bir özne olarak cümlede yer alıyor. Ve dünya hayatı onu caydırdı. Demek istiyor burada. Ha. Dinini alaya almak, eğlenceye almak bir. İkincisi aldanmak. Dünya hayatına aldanmak. Tabii ki bu dünya hayatına aldanmanın وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُرُ Fatır suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki şeytan sizi Allah ile aldatmaz. Bak işe bak. Yani insanlar sureta Allah tarafından gözükür, seni aldatır diyor şeytan. Yani Allah'ın emriymiş gibi sana verir bu emri, şeytan etkinliğini öyle yapar diyor. Sureta benim tarafından gözükür, seni aldatır diyor. Aldanma. Burada da dünya hayatı aldatıyor ve ardından üçüncü özelliklerine geçiyor. فَالْيَوْمَنْ اَنْسَاهُمْ Bugün diyor Allah-u Teala yani mahşerde onları unutuyoruz. Unutuyorum onları. Kema nesmü lika yevmim had. Bugüne kavuşacaklarını onlar dünyadayken unuttukları gibi ben de bugün onları unutuyorum. Bu unutma olayı çok önemli. Aydın Bey bu unutma olayını televizyonda dinledi benden. Efendim. Bu unutma olayı o kadar ciddi bir konu ki, mesela Allah'ın ayetlerini unutmayı Yüce Allah Taha suresinin son sayfasının birinci ayetinde söylüyor. Unutma. İnsanın kendini unutmasını ele alıyor Kur'an'da. Kendi kendini unutuyor adam. Kendini ne olduğunu unutuyor. Allah'ın ayetlerini unutuyor. Ahireti unutuyor. Burada da ahireti unutuyor. Bak. Ben geçenlerde konuştum onu size. Kim benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse diyor Allah, mahşerde onu âmâ olarak haşredeceğim. Âmâ, kör. Diyecek bana ki, gâle rabbi lime haşerteni âmâ vakat küntü basira. Beni niye âmâ olarak haşrediyorsun ya Rabbi, ben dünyada görüyordum. Bölecek Allah. Ya Rabbi diyecek, ben dünyada görüyordum ama burada göremiyorum. Beni niye böyle haşrettin? Cevap. Galike velike etetke ayatuna. Benim ayetlerim sana geldi. Fenesiteha. Sen onları unuttun. Ve kedalike liyevme tümse. İşte onun gibi bugün de sen unutuluyorsun. Bak. Unutuldu. Ha, Allah'ın unuttuğu varlık ama olur. Ama. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Çünkü unutma beyinle oluyor. Zihinle yani. Beyin biliyorsunuz biyolojiktir. Biz genelde bunu gayri galati meşhur kullanıyoruz. Beyin biyolojiktir ama zihin psikolojik manasını ifade eder. Yani görme olayı zihni bir olaydır yani. Şimdi sen zihnen beni unuttun. İşte o zihnin kapıları da kapandı. O gözler de kapandı mahşerde. Kapı yok. Çünkü benim ayetlerim o kapıdan girmedi ki senin beynine. Senin zihnine gitmedi ki. Şimdi ben de seni unuttum. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor burada. O dünyadayken ahireti unutanları ben de unutuyorum bugün. Bunun tarifi şu. Unutan adam unutulur. Olay bu. Olay bu. Benim bir talebem beni unutursa, hiç beni aramazsa ben de onu unuturum yani. Konum edeceğim onu. Öyle. Unutulan unutulur kardeşim. Olay budur. Şimdi değerli kardeşlerim, Hazreti Adem biliyorsunuz Allah-u Teala ona emretti, bu ağaca yaklaşma dedi. Taha suresinde anlatıyor. وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Biz Hazreti Adem'e emir verdik diyor Allah-u Teala, bu ağaca yaklaşmayacaksın. فَنَسِيْتَ, unuttu onu diyor. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, hiçbir gayrette görmedik. Rabbim bana ne dedi acaba? Ya Rabbim bana bir şey demişti, bir emir vermişti. Böyle bir gayret de, hatırlamak için bir gayret de görmedim onda diyor Allah-u Teala. Unuttu, unuttu benim emrimi. Unuttu da kovul. Öyle olur. Allah'ın emrini unuttun mu kovulur. Ya sana düzeltmek için ne dualar yaptı, ne tövbeler. Onlar da Kur'an anlatıyor onları. Televizyonda anlattım onu geçen. Ha şimdi demek ki yani Allah-u Teala bize Hazreti Adem modeliyle örnek veriyor, bir anlatım yapıyor orada. Maksadı Hazreti Adem'in dedikodusunu yapmak değil yani Allah'a. Allah bize eğitmek için Hazreti Adem modeliyle bize çok çok ilginç şeyler bize verir. Bir defa secde olayını, bir defa avret yerlerinin açılmasını, bu ayeti, yani bunlar hep Hazreti Adem modeliyle günün ve kıyamete kadar gelecek olan insanlara bir ışık veriyor, bir çözüm, bir emir, bir hüküm veriyor, bir eğitim yapıyor. Model veriyor. İşte bize diyor ki bak, bak babanız var ya babanız, ha ha, unuttu benim emrimi. Ve bir de üstelik o ne dediğimi de bir gayret de etmedi yani. Bana Rabbim bir şey demişti ama öyle ne, unuttu bir hata diyor. Bir de hiç gayret de görmedim onu diyor. Gayret de yok, öyle çaba, bir çaba sarf edip ya acaba neydi, ne dedi bana Rabbim filan. Böyle bir şey de, bir çaba da görmedim onda diyor Allah-u Teala. İşte çekti gitti. Alay bu. Unutursan Rabbinin emrini, yaparsın şeytanın dediğini. Şeytan dedi, yahu da yedi. O emir unutuldu şimdi. Nerede onu bulacak o emri şimdi? Ha, bana bunu dedikodu olarak anlatmıyor Allah-u Teala. Bunu bize, bizi eğitmek için söylüyor. Ne? Armağan usta. Armağan usta varmış efendim. Dernek başkanı istiyorum. Şimdi demek ki ilahi emirler unutulmayacak. Bileceksin. Oo. Neyse, burayı da bitiriyoruz demektir. Ve mâ kânû bi âyâtinâ yechhadûn. Benim ayetlerimi inkar etti. Bak şimdi, nereden nasıl bu yanlış iş, yanlış irmak akıyor da en sona hangi göle vardığını söylüyor Yüce Allah. Ayete bak şimdi, ayetin sistemine bak. Bir, dinini alaya almak, eğlence yapmak. İki, dünya hayatının aldanmasına aldanmak. Üç, Allah'ın kıyametine, Allah'a kavuşacağını unutmak. Dört, Allah'ın ayetlerini inkara gitmişti. Bu ırmak nihayet inkar nehrine, inkar denizine dökülüyor. Bu ameller, bu özellikler inkar denizine dökülüyor. Sonunda da diyor, benim ayetlerimi inkar etti diyor. Bu adama haram diyor. Benim mahşerdeki suyum bu adama haram. Bu arada yanacak, kırılacak. Buna su haram. Allah-u Teala bu tip insanlardan bizi uzak eylesin. Allah-u Teala mahşerde bizi o müttekilere vaat ettiği, cennet dediği Muhammed suresinin 15. ayetinde sudan ırmaklar var, süzme baldan ırmaklar var, efendim şelbetten ırmaklar var, sütten ırmaklar var dediği cennete bizi nail eylesin. Amin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, bu aradan tabii geçen hafta gelemedim. 5 günlüğüne Makedonya'ya gittim. Makedonya halkından sizlere selam getirdim. Gerçekten orası bir Müslüman ülke. Yani Üsküp'ten çıkıyorsunuz, ta Ohri'ye kadar gidiyorsunuz. Sınıra kadar gidiyorsunuz, o gölün kenarındaki nehre, şehire kadar. Sağ ve sol hep cami. Yani yolda giderken, otobandan giderken sağınız ve solun hep cami. Muhteşem bir cemaat orada oluştu. Muhteşem konferanslar verdik orada. Ve oradan Türkiye'ye bize selam söyle dediler. Cemaatimize selam söyleyin dediler. Efendim, ben de ondan size selam getirdim. Allah sizlerden ve onlardan razı olsun. El-Fatih. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillahu felâ mudillere ve men yudil felâ hâdiyere. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve rasuluhu. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا محترم جماعة المسلمين Diyanet İşleri Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla belirlediği ana konu var. Bu ana konu aile ve gençlik sorunları idi. Bütün konferanslarımızı hemen hemen ben yarısını bunun üzerine verdim. Dolayısıyla bugünkü konumuzu da müşterimiz bu konu üzerinde, aile üzerinde tahsis etmiş. Ancak benim 90 dakikada anlattığım bu konuyu size burada hutbede anlatmam mümkün değil. Ancak ben size gençlik ve aile sorunları üzerine ufak bir konu açıklayacağım. Yüce Allah Rum suresinde Ve min âyâtihi en halakalekum min enfusikum diye başlamış olduğu ilah hazır ayet, ayette ailenin üzerinde oturduğu temel değerleri veriyor. Birisi sekine, cinsellik yani barış, ikincisi sevgi, üçüncüsü merhamet, dördüncüsü aklını kullanmak. Aile hayatında bu dört tane değer bulunması lazım. Şimdi bunları açıklamıyorum, açıklayamıyorum çünkü zamanın mümkün değil, başka bir konuyu alacağım aile içinde. Ayrıca bu dört tane temel değerin dışında Yüce Allah bizatihi peygamberimize, dolayısıyla bize verdi, üç tane daha karı koca ilişki sisteminde yer alması gereken üç temel değer var. Bunlardan bir tanesi yine Ahzab suresinde en takarra a'yunuhunne, hanımlarının gözlerini aydın yapacaksın, onları mutlu edeceksin ya Muhammed. Peygamber'e mi? Bak bakın. Peygamber de bu emirleri uygulamak mecburiyettir ve bu emirler de tatbik edilmiştir ve sünnet meydana gelmiştir. Peygamberin aile içinde sünnetin arayanlar varsa, eşler arasındaki ilişkiler sisteminde, işte bakın veriyor burada. Hem sünnet var burada, hem Allah'ın emri. Hanımlarını mutlu edeceksin.